ai va. Plouf mei quel que sembrarà sa pum barara sa sa. Plouf mei quel que sembrarà sa pum barara sa sa. Com me ti soltaren, vida del de faimat, sin alamera.